Ej, teraz po raz ostatni o Ester solo, tak, poza kontrolą, tak jak zwykle. Ej, pozdrawiam wszystkich, ale ej, to będą pozdrowienia, dobra? Ej, będzie free na pozdrowienia. Nie wiem, co ma być, ej, nie wiem, jak będzie. Ej, postaram się, było dobrze, ej, ma być dobrze, będzie dobrze, tak. Nie wiem, ostry was żegna, ej, następny mixtape przygotowań będzie, ej, może teraz z koncertów, ej, wpadnijcie na koncert, zobaczycie, o co chodzi, ej. Skazany na siebie, 3-2-1-0, akcja, Oster, rekomendacja stylu, dzielnica Teofilów, godzina trzecia w nocy, ej, stary, przetrzyj oczy, moc piekielna, jak Big Brother, pozdrawiam LDZ, Kraków i Warszawy, wiesz jak leci, ej, pozdrawiam Szczecin, dla tych doznań, też pozdrawiam Poznań i wszystkie te miasta, ej, ej, ej, ej, ej, gdzie dają ognia, do dna browa. Za wolny styl, zasada tak, głowy chyl, chyl. Jak jest lepszy, pozdrawiam brygadę od zajęć niebezpiecznych. To nigdy nie zmieni postaw, ostatnia prosta. Ej, pozdrawiam Wrocław i Ino Wrocław. A w kwestii tego, na co non stop liczę, to beat rymi, scratch, ej, ej. Pozdrawiam Katowice, Oster właśnie w tym się trudni. Nie wiesz o co B? Pozdrawiam Lublin, nikt mi tego nie utrudni. Bo noszę to w duszy, ej, rym pobudza głowę, a styl w mnie uczy. Pozdrawiam Zakopane, pozdrawiam tu miasto z inwencją własną, bo idzie mi łatwo, pozdrawiam zgierz i myśl co chcesz, pozdrawiam wszystkich, ciebie też, ej, pozdrawiam wszystkich, ej, ciebie też, ej, ej, ej, ej, to teraz pozdrowienia dla całej Polski, ej, dla całego świata, ej, dla całego wszechświata, ej, kosmosu, ej, wyjebało mi dzisiaj, jest godzina 4:00, 5:00 rano, 3:00, nie wiem, ej, siedzę tutaj kurwa cały dzień, no może wieczór, ej, to jest właśnie te 30 minut życia, ej, dobra, słuchaj, ej. Pozdrawiam wszystkie miasta, nikt nie jest gorszy. Pozdrawiam LDZ, ej, pozdrawiam Olsztyn. To oto się rozchodzi prosto z Łodzi, Bałuty. Znam tu wszystkie skróty, palancie zakuty. Wciąż nie wierzysz? Poczekaj, aż styl w drugi raz uderzy. Oster na majku, wszystko jak zwykle. Zresztą bluźnij sobie, jak masz ikrę. Ja nic z tego się nie robię, z sobie jestem facet. Styl w na majku, taką mam pracę, odpalam racę i odlatuję gdzieś, by kombinować treść jak zwykle na wolno. Daję wulgaryzmy, jak na filmach porno. Oka to koniec, więc browar do dna. Kup tego mixtape'a, o ostrego poznasz, tak. Kup tego mixtape'a, ej stary. Ej, kup tego mixtape'a, stary. Ej, nie wiesz kim jestem? To jest Oster. Człowiek pojebany, popierdolony. Taki chuj, kuta spierdolony. Kurwa, i on jeszcze ma kurwa przestań, stary. Ej, nienawidzisz mnie? To mnie nienawidź bardziej. Bo ja mogę tak, jak najbardziej twardziej. Stary, ja... Masz jaja, to pokaż co potrafisz, ej, do zobaczenia na koncertach. Ej, może ktoś wyjdzie na battle, może ktoś się chce pojedynkować. Ktoś nie wierzy, proszę zapraszam, oferta cały czas aktualna. Żegnam, nara.